To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 22 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostateczne wyniki wyborów samorządowych najwcześniej na przełomie wtorku i środy. Za chwilę o tych sondażowych. Wygrywa w nich PiS, dalej jest koalicja i PSL. Nasi reporterzy sprawdzali, co o wynikach mówiło się w sztabach wyborczych partii. Sprawdzimy też komentarze politologów z wieczoru wyborczego w Trójce. Za nami pierwsza tura wyborów samorządowych. Według wyników sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu na PiS zagłosowało 32,3% wyborców. Na Koalicję Obywatelską 24,7%, na Polskie Stronnictwo Ludowe 16,6%, na bezpartyjnych samorządowców 6,3%, na Kukiz 15% również 6,3%. SLD Lewica Razem uzyskało 5,7% poparcia. To powtórzmy wyniki sondażu. Na ostateczne oficjalne rezultaty będzie trzeba jeszcze poczekać. Przy dużej frekwencji będzie dużo więcej pracy przy liczeniu głosów, więc nie mogę tu podać ścisłego terminu, ale trzeba się liczyć z tym, że to może być najwcześniej wtorek wieczór, czy noc, tylko na środę, czy no cały czas podkreślam, że może czwartek jeszcze, mam nadzieję, że uda się wcześniej. Mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński. Zapowiada się, że będziemy mieli frekwencję najwyższą w historii wyborów samorządowych, powyżej 50%. A prawie co trzeci głos oddany został na Prawo i Sprawiedliwość. W sztabie Prawa i Sprawiedliwości takie wyniki przyjęto oklaskami i okrzykami Jarosław, Jarosław. Prezes partii Jarosław Kaczyński mówił członkom partii, że to czwarte zwycięstwo PiS w wyborach, a wynik dobrze wróży partii przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami parlamentarnymi. To jest mój główny przekaz. Trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Rozpoczęła się kampania wyborcza, która będzie miała swój koniec w maju 2020 roku. Według Jarosława Kaczyńskiego autorem sukcesu wyborczego partii jest premier Mateusz Morawiecki. Dotarcie do wyborców jest najważniejsze. Ważniejszą rzeczą. Coraz lepiej to robimy. Musimy pewne rzeczy jeszcze poprawić. Mamy szansę na dotarcie do wszystkich Polaków i przekonanie ich do siebie. Ani Jarosław Kaczyński, ani Mateusz Morawiecki nie odnieśli się do prawdopodobnej porażki kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego w wyborach w Warszawie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w stolicy w pierwszej turze wyborów prezydenckich wygrał Rafał Trzaskowski. Według sondażu drugiej tury już nie będzie. Rafał Trzaskowski dziękował liderom Koalicji Obywatelskiej, bo jak mówił, bez nich nie byłoby tego sukcesu. Dziękował warszawiakom i warszawiankom. Powiedział, że to kredyt zaufania, który zobowiązuje do ciężkiej pracy. Podziękował też ustępującej prezydent Warszawy, Hannie Gronkiewicz-Waltz. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie te ostatnie 12 lat ciężkiej pracy Platformy Obywatelskiej, pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Z kolei lider Platformy Grzegorz Schetyna powiedział, że to wielki dzień, ale jak dodał, to początek drogi. Założyliśmy Koalicję Obywatelską, zbudowaliśmy najlepszy, skuteczny antypis. Dzisiaj jest pierwszy krok ku zwycięstwa. Grzegorz Schetyna podziękował Hannie Zdanowskiej, Jackowi Jaśkowiakowi, Jackowi Sutrykowi, Krzysztofowi Żukowi, tym wszystkim ludziom Koalicji Obywatelskiej, którzy wygrali dzisiaj i są symbolem naszego zwycięstwa. Dodał Sylwia Białek, Polskie Radio. Trzecią siłą w wyborach samorządowych jest PSL. Reakcję sztabów ludowców na wynik obserwował Tomasz Zielenkiewicz. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz dziękował wyborcom. Mówił, że Polacy wybrali partię pojednania. Partię, która szuka przyjaciół, a nie wskazuje wrogów. Dziękujemy za ten ogromny wyraz zaufania. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał też do wyników poprzednich wyborów. Odczytaliśmy wynik wyborów w 2015 roku. Odczytaliśmy tą żółtą kartkę. I zmieniliśmy się. To jest sukces nowe PSL. To jest sukces PSL-u, który odmienił swoje oblicze, poszedł z najlepszym programem Rzeczpospolitej Samorządowej. Wynik PSL to największa niespodzianka wyborów. Sondaże dawały ludowcom dwa razy mniejsze poparcie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. I jeszcze na koniec komentarze. Na poziomie sejmików wojewódzkich rozpocznie się teraz poszukiwanie partnerów koalicyjnych. Tak mówili politolodzy podczas wieczoru wyborczego w Trójce. Profesor Ewa Marciniak zwraca uwagę, że będzie liczyła się elastyczność. Która z partii politycznych będzie zdolna do tego, by tworzyć koalicję? Zdaniem profesora Jacka Zaleśnego są dwie kwestie fundamentalne, które różnią PiS i PSL i nie pozwolą na zawieranie koalicji na poziomie sejmików wojewódzkich. Przede wszystkim jest to inne pojmowanie samorządności, bo PSL jest oparte na samorządzeniu, czyli na wspólnotach czysto lokalnych, natomiast no, PiS jest oparty na transferowaniu planów, pomysłów na niższe szczeble podziału terytorialnego państwa. I na koniec powtórzmy wyniki wyborów według sondażu Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsat. Na PiS zagłosowało 32,3% wyborców, na Koalicję Obywatelską 24,7%, na Polskie Stronnictwo Ludowe 16,6%, pozostałe partie poniżej 10% głosów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny i deszczowy, w nocy i nad ranem mglisto. W nocy od 0 do 6 stopni, ale na Pogórzu i Podlasiu przygruntowne przymrozki do minus 4 stopni. Jutro w ciągu dnia od 10 do 14. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Przed mikrofonem Janusz Dyblesem zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z Laboratorium Reportażu w Trójce. No dzisiaj, proszę Państwa, spróbujemy troszeczkę ochłonąć po tych emocjach, które, mam nadzieję, nie wszystkim z Państwa się udzieliły, ale może nam się uda. I proszę się nie spodziewać żadnych specjalnych niespodzianek. Właściwie myślę, że dobrze jest od czasu do czasu zatrzymać się i spojrzeć wstecz, co za nami, co się udało zrobić. Takie będzie dzisiejsze spotkanie w Laboratorium Reportażu w Trójce. Sięgniemy do audycji, które znają Państwo, a przynajmniej mogą Państwo znać z Trójkowej Anteny. To będą reportaże, które ukazywały się na Trójkowej Antenie. No i przyjrzymy się im i zapytamy siebie, autorów i Państwa, czy warto było. Zaczynamy od audycji Nawojki Górczyńskiej, która przeniesie nas w scenerię, no trochę pasującą do tego, co za oknem. Zimowe zoo. Kupuję przemęt. A gdzie są foki? No, w basenie. Pod wodą? I będą wypływać tutaj? Powinny. A czy lubi pan, jak brzmi zoo zimą? Znaczy, jak brzmi? No, przede wszystkim coś ciszy. I lubi pan to? No, lubię, no. Jak brzmi zoo w zimie? Brzmi ciszą, tak naprawdę. Ale wieczorami wilki grzmiaste potrafią nawoływać, bo przeżywają okres godowy. Wieczorem wołają też nasze foki głosem syren. Wynurzają się i śpiewają. Rybacy, którzy wędrowali po morzach północnych, jak widzieli takie foki, a długo byli bez kobiet, więc pewnie wyobrażali sobie, że są to syreny. Ogólnie rzecz biorąc, zwierzęta z półkuli południowej właśnie teraz przeżywają swój okres godowy. I to widzieliśmy i u tukanów, i u dzioborożców, wielu ptaków w ogóle w ptaszarni. Zobaczymy przejawy tej aktywności. Pelikany różowe w tej chwili właśnie budują gniazdo i coś kombinują. Zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno jakieś jajko będzie, bo z jajkami nie ma kłopotu. Gorzej z wysiadywaniem. Ale nie trzeba szukać daleko, dlatego że styczeń jest to czas, kiedy w pary łączą się nasze puszczyki, nasze rodzime puszczyki, kiedy jest pogoda wyżowa, tak jak teraz. Silny mróz, ale noce wygwieżdżone i bezwieczne i bez opatów, to jest właśnie moment, kiedy puszczyki dobierają się w pary. Jakbyśmy poszli nocą do puszczy, to usłyszymy, jak wołają, jak pogwizdują do siebie. Potem nie ma się co dziwić, że pod koniec lutego trafiają do naszego azylu dla ptaków, który u nas mamy, trafiają miesięczne podloty puszczyków, które już wyszły z gniazd. No bo to są puszczyki, które są owocami nocy sylwestrowej. Czyli puszczyki są romantykami? No, nie tylko puszczyki, także puchacze. Ogólnie ptaki są wielkimi romantykami, dlatego że jak kochają, to już całym sercem. Jeżeli samiec śpiewa, samica jest zainteresowana tym samcem, to nie trzeba dużo myśleć, to widać po tej samicy, o co jej chodzi. No i po samcu oczywiście też. Inaczej brzmi ptaszarnia niż latem albo wiosną? Na pewno odgłosy ptaków zaczynają się później niż zazwyczaj, bo później wstaje słońce, więc odgłosy są późniejsze, ale też dosyć intensywne, zwłaszcza na hali wolnego lotu. Na razie jest cicho, ptaki dostały jeść, zajmują się jedzeniem. I kiedy zaczną śpiewać? Bardziej bliżej wiosny. Niestety, jak będzie dłuższy dzień, będzie więcej słońca, na pewno wtedy będzie głośniej i radośniej na ptaszarni. Zima jest to taki czas właśnie, kiedy można spokojnie sobie kontemplować to wszystko. Nie ma tłumu ludzi, nie ma tego tłumu, który zasłania widok. Byłem jeszcze dzisiaj rano u Płaszczek i jest taka muzyka relaksacyjna. I tak jak sobie posiedziałem, popatrzyłem, one pływają jak motyle, dosłownie w locie. No, taki odlot trochę jest przy tym. Też hipopotamy pod wodą, jak baletnice, tracą masę ciała. Zgodnie z prawem Archimedesa tracą tyle, ile waży woda wyparte przez ich ciało. I to widać, one są jak baletnice, na jednym palcu się odbijają w wodzie. Ja zwykle zachęcam ludzi do przychodzenia do zoo zimą z tego względu, że właśnie małpy nam się nudzą, bo nie ma ludzi za szybą, a tak jak są ludzie, to jest zawsze weselej. Ale też taka cicha obserwacja, jak człowiek sobie przycupnie, popatrzy na te goryle, na ich zachowania czy na szympansy, to jednak jest to takie relaksujące z jednej strony, ale z drugiej strony można sobie naprawdę skupić się na tych zwierzętach i zrozumieć, że jesteśmy bliżej tych zwierząt niż nam się wydaje. Goryle to największe zwierzęta spośród naczelnych. Samiec może ważyć nawet 240 kg i osiągać wzrost 1 m i 80 cm. Samice są znacznie mniejsze. Goryle dysponują ogromną siłą, 10-krotnie większą od człowieka. Najgroźniej wyglądają, gdy czymś podenerwowane bębnią pięściami w klatkę piersiową. Czy te szyby są dźwiękoszczelne? Nie, absolutnie nie są. Możemy usłyszeć, jak krzyczą, szczególnie szympansy, jak się emocjonują. Uderzają w szyby, to też jesteśmy w stanie oczywiście usłyszeć, jak się śmieją na przykład goryle. To jest taki unikatowy dźwięk. Cisza, spokój, zima. Nic się specjalnie nie dzieje na tą chwilę. Są po śniadaniu, więc relaksują się. I czy to jest normalne, że zimą jest tutaj tak cicho? Tak, ale przede wszystkim jednak ze względu na zwiedzających, a nie na zwierzęta. Bo zwierzęta właściwie zachowują się podobnie jak... Oprócz tego, że oczywiście nie wychodzą na zewnątrz, to jednak no, ich aktywność jest taka no, w miarę podobna przez cały rok. Nie wiem, czy było słychać. Kelina skrzypi. Jak uderzają w ściany. Troszkę słychać. Bas są dużo głośniejsze. Dlatego jak się coś dzieje, to łatwiej usłyszeć ich i odpowiednio szybko zareagować niż goryla. A to na przykład jak się dzieje? No na przykład jak się biją. A często się biją? Nie, teraz już od jakiegoś czasu już dobrze się dogadują między sobą, ale wiadomo, no trzech chłopaków jest, więc zawsze coś tam się może zadziać między nimi. Tak jak słyszymy, małpy więcej czasu przebywają w środku, bo to nie znaczy, że jak jest zima, to one muszą siedzieć w środku. Najgorszy dla nich jest wiatr. Mrozy, owszem, czasami do 10 stopni, ale bez wiatru, one wychodzą sobie, ale jak co mają udostępnione, że albo sobie wychodzą, albo chodzą. Wiadomo, więcej czasu spędzają na łupiarni. I dlatego można zaobserwować, nasłuchać właśnie odgłosy. Tu pawiana słyszymy. Tam to już lemur wari się odzywa. O, właśnie teraz lemur wari. No, nie znaczy to, że zimą one się odzywają. Odzywają się i latem, tylko że latem na zewnątrz, no to troszeczkę i ludzie zagłuszają, a poza tym człowiek to przejdzie. No może nie zwraca uwagi bardziej na zachowanie ich. O, przeskoczył, czy coś tutaj. To są zwierzęta, które żyją w rodzinach. I dlatego to jest takie oznajmianie ich terytorium. I to jest moje, a tu się druga rodzinka wari białe odzywa. No coś tam tego, że... No i raczej tak się nawołują. No i dają znać, że to jest moje terytorium. Poza tym, no one wiele dźwięków wydają. Pomrukiwania takie, czasami jak są zdenerwowane, to potrafią właśnie takie okrzyki też takie z siebie wydobyć. No można powiedzieć, jakby kogoś rozdzierali. Poza tym czekają na jedzenie, zaraz buźki zamkną. Widzą od kuchni tutaj, widzą przez ten, to widzę kuchnię. No i też zaglądają, czy kiedy dostaną śniadanie. Mają też płatki owsiane? I ser biały, i jajka, w naturze też jajka, no, wybiera je z gniazda. Ej, robaczki, mączniaczki, szarańcze, świerszcze, to białko naturalne, też tak odejdź, też jest w zapęciu. I mięso wołowe gotowane, drób gotowany, potrzebuje tego białka. Żeby miał dobre kości, tak? Cześć, Szabon! Uchodzi. Do tego nie wchodzimy. Do tego do wszystkich prawie wchodzimy, ale do tego makaka. No on jest troszeczkę. ADHD ma. Jak nieraz dzieci nadpobudliwy. Większość naszych zwierząt w ogóle nie wie o tym, że na zewnątrz jest niska temperatura. Tutaj mam na myśli oczywiście wszelkie rybki, bezkręgowce, płazy. Większość większość gadów z zwierząt takich dziwnych, egzotycznych, które wychodzą na śnieg, to właśnie zebry śmiesznie wyglądają na śniegu. Żyraf nie wypuszczamy, dlatego że rozjechanie się żyrafy, czyli taki poślizg i rozszerzenie się nóg jest fatalne w skutkach i potem już taka żyrafa ma kłopoty ze wstaniem. Też pamiętajmy, że nasze pingwiny, które mamy w zoo, są to pingwiny afrykańskie, przylądkowe i przy minus 5 mogą im odmarzać paluszki, więc one mają pomieszczenie ogrzewane, gdzie muszą sobie wchodzić w razie mrozu. Ale staramy się zwierzęta wypuszczać choćby na krótkie spacery, bo jak wypuścimy nosorożca na krótki spacer, no to można wtedy wejść do jego boksu i porządnie go posprzątać. Nosorożec się przewietrzy, pobiega trochę, zaczyna przychodzić do drzwi, jak stukać zaczyna, no to już sygnał, że trzeba go wpuścić. Ludzie coraz częściej odkrywają ogród zimowy. No, człowiek ma czas na obserwację, bo nie ma tego tłumu. Wystąpili dyrektor, pracownicy, a także mieszkańcy warszawskiego ogrodu zoologicznego. Całość przygotowała pod redakcją Janusza Deblesema na Wojka Górczyńska. Dokumentalistyka Uniwersytetu Warszawskiego 2015-2017. Ta audycja reprezentowała program trzeci w konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory w ubiegłym roku, podobnie jak reportaż Ewy Molendy, który powstał w laboratorium reportażu Usługa dodatkowa gratis. Tak. Można się gdzieś zawyspać? Można. A gdzie pan chce jechać? Na Górczyn. No to proszę bardzo. Pas albo zapinkę. To pan jest młody człowiek. Pan jaką muzykę na przykład preferuje? Dzisiaj jadąc taksówką, no mamy internet, mamy YouTube. No to co za problem? Przyjemnić przejazd. Klient wybiera. Spełniam marzenia muzyczne. No bo kto sobie co zażyczy, to chyba że na YouTube zastrzeżony materiał, no to niestety. Najwyżej coś innego. Ale to rzadko się zdarza. Tak to są. Bez problemu. Przed chwilą pani chciały. Tiesto Welcome to Ibiza. Taką muzykę typowo dyskotekową, gdzie one były zdziwione, że coś takiego mogą posłuchać w taksówce. Już się przyjemnie jedzie. Dziewczyny zadowolone. Wysiadły i będą wracać. Osoby nieraz są, które chcą coś posłuchać nastrojowego, no to co jest? Dobry jest na przykład Eric Clapton. Eric Clapton bardzo ładnie gra i śpiewa, zespół do tego, muzyka jest. To już tak nad ranem. Wtedy jest dobra atmosfera. Bo każdy już do domku, ja mówię, do poduszki już zagram, żeby dobre były sny i kolorowe do tego. To są klasyki muzyczne. Ale wiele osób lubi disco polo, czyli na przykład Akcent, Piękni Młodzi, Mik i wiele, wiele innych tam tych zespołów, które w tej branży disco polo działają. A tak to rock, pop, soul, jazz nieraz. No to tam jeszcze. No dużo rapu. Młodzi dużo rapu słuchają. I to są polscy wykonawcy, zagraniczni. Dużo słucha tej amerykańskiego czarnego rapu. Ja słucham przede wszystkim, bardzo lubię Marka Knopflera, czyli dawny lider zespołu Dire Straits. Ma te nowe piosenki i też ładnie to brzmi. No, słucham dużo polskiego rocka, na przykład Jam, bo dużo Jamu. No mam taką do kołyski piosenki Dżemu, no to dla wszystkich zawiedzionych pań, dziewczyn, które wracają i są zawiedzione, bo właśnie było rozstanie albo kłótnia z chłopakiem, mężem, i to wtedy do kołyski. Żyj w stanach sił, i uśmiechaj się do ludzi. Jak ktoś taki zgnębiony jedzie, to jak posłucha takie piosenki, to łzy lecą, no ale... Nie jesteś sam. Niestety. Ale... Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg. I tak to wygląda. A są stali klienci, którzy... A to ktoś Stinga lubi, a to ktoś Annie Lennox, a to Led Zeppelin, bo to z tych starszych takich klientów. Potem co tam jeszcze, Pink Floyd. A ci, którzy są starsi, ale bardzo rockowi, no to AC/DC, Metallica. Ale są na przykład młodzi ludzie, którzy niekonwencjonalnie lubią Marka Grechutę. Ostatnio miałem pana, który młody, 22 lata, bo mówił, że ma 22 lata. I mówi, Anny Janterowy posłuchał i był w szoku, no bo tu mu puściłem te najładniejsze piosenki. A jechał do pracy, do Sheratona, bo w Sheratonie pracował. Raz właśnie wsiadł pan z wielkim etui i mówię, co tam pan ma? Mówi, jakiś gitara, taka dość większa, bo jadę na koncert, taki w klubie będę sobie śpiewał i grał. A kogo pan lubi? Marka Knopflera. No to proszę bardzo, to panu puszczę Marka Knopflera. Zanim zajechaliśmy na to centrum miasta, no to wysłuchał tam chyba ze trzy piosenki. Wysiadł usatysfakcjonowany, mówi, wie pan, już jestem rozgrzany, dobrze mi się będzie mi grał, bo już posłuchałem swojego idola. You can't judge a book when you know that's the hook. There's a tear in my upholstery and a hole in my shoe. Nie włączam muzyki, kiedy jadę na cmentarz lub z cmentarza, no to niestety, chyba że jakieś adagio. Chociaż wiozłem raz panią na pogrzeb przyjaciela i właśnie do kołyski, bo jego motto tego pana w świętej pamięci było: dżem jest dobry na śniadanie, obiad i kolację. I ona właśnie jechała, wieźliśmy wieniec z tyłu i słuchała tego dżemu przed pogrzebem. I łzy jej leciały. Czyli ona była wzruszona. Dla niej było to takie przed tym pogrzebem takie miłe wspomnienie tych dobrych czasów, kiedy z tym przyjacielem mieszkała, no nie wiem, bywała w różnych miejscach. Może i przeżywała i te gorsze chwile, bo to tak to wśród ludzi jest i raz lepiej, raz gorzej. Jeżeli jest miłość, to jest wszystko dobrze. Tam, gdzie nie ma miłości, tam wiadomo co jest. Tam są rozwody, tam są w państwach wojny i tak dalej. Bo nie ma tej miłości, no nie tej fizycznej, wiadomo, ale tej takiej normalnej miłości. Jak miłość normalna, to jest wszystko normalnie. No nie. Even in the dark, the wet times, it seemed too far. Jest ten, co tam siedział, mały chłopaczek, to jest teraz on, to ma 16 lat, a tu drugi wnuk się urodził rok temu. To jest moja córka i Ramon, nowy mąż. A ta piękna dziewczyna? To jest Kasia. Kasia, której już jest 6 lat, za chwilę będzie, jak jej nie ma. Kasia była chora. Kasia była po przeszczepie wątroby. Właśnie w Szczecinie miał się odbyć drugi przeszczep, bo pierwszy to kiedy miała 10 lat w Centrum Zdrowia Dziecka. Przeżyła z tym przeszczepem 12 lat. Nie udało się już zrobić drugiego przeszczepu i teraz 24 kwietnia będzie, jak 6 lat nie żyje. Dla niej taki dom zbudowaliśmy swego czasu właśnie Lubuskim, żeby mogła w takich warunkach dobrych, bo mieszkaliśmy wcześniej w Bełchatowie, mogła mieszkać i tu po przeszczepie przeżyła ten najgorszy okres po operacji. Tu skończyła w tym miasteczku szkołę podstawową i gimnazjum, a potem jak skończyła gimnazjum, przenieśliśmy się do Poznania z racji jej choroby, to bo woleliśmy być bliżej różnych ośrodków klinicznych, bo ta przypadłość wątrobowa powodowała krwotoki, więc trzeba było szybko reagować, krew podawać. A tu jest na zdjęciu, kiedy miała 20 lat nad Oceanem Atlantyckim, bo starsza córka mieszka w Stanach Zjednoczonych. Był ciężki okres pierwszych miesięcy, bo taki człowiek nie wiedział, co zrobić. I właśnie, bo wtedy skończyłem działalność taką spedycyjną, a coś trzeba było zacząć dalej. Krach jednak spowodował, że małe firmy często nie miały rejestracji bytu. No to stwierdziłem, w szczególności to był pomysł mojej żony, że a spróbuj taksówka. Znasz Poznań, doszkolisz się. I tak 5 lat temu już, bo to było w lutym właśnie, jak usiadłem tam jako kierowca taksi i tak jeszcze. I wozi pan córkę ze sobą. I tak, bo to jest dobry duch tej taksówki. Bo ona właśnie lubiła muzykę. Ona lubiła dużo rapu, bo ona lubiła Peję, bo wiadomo, tutaj jest poznański rejon, więc Peję też dużo osób lubi i słucha. A ona lubiła muzykę, to zawsze był śpiew głośny. Jak tylko nie jechała żona, bo zawsze ona chciała, żeby ciszej, a my z Kasią zawsze tutaj pełny full głosowy. I Kasia jest takim, ja mówię, dobrym duchem tej taksówki. No. I ona też inspiruje, bo właśnie lubiła, bardzo lubiła muzykę. Pomijając to mój wzrok, zastygł gdzieś w źrenicach. Wiedziałem, że nie jestem warty nawet sekundy z jej życia. Może gdyby mnie nie znała, by odwzajemniała uśmiech. Wiesz, to przeze mnie nieraz płakała poduszkę. Jej dłonie tak delikatne, gładkie, nadzwyczajnie. Zupełnie jakby to zmył z nich linię papilarne. A panów kiedy się interesuje muzyką? Od młodych lat, kiedy nie było tego sprzętu, jak dzisiaj mamy. Kiedy chodziłem do technikum i było radio Mariola tranzystorowe i można było posłuchać Luksemburga, ale szczególnie sobota, Marek Niedźwiński i Lista Przebojów. I to był ten początek, kiedy ta muzyka była w uchu, bo aparat ten, bo to Mariola była nieduża, ten aparat do ucha w przedpokoju, żeby mami nie przeszkadzać, bo sobie telewizję oglądała. Ja słuchałem wtedy Marka Niedźwickiego. Praca od wieczora do rana w trybie, jakby to powiedzieć, nocnym, no ma to do siebie, że nieraz są klienci pod mniejszym lub większym wpływem alkoholu, ale muzyka też ich rozbraja. Co słuchamy, bo widzę, jest w pełni jeszcze zabawa, zanim zajdziemy do domku, to co słuchamy? I wtedy podają już konkretne życzenia i śpiewa ta taksówka. Mam taką klientkę, która daje podkład, karaoke i ona tylko wybiera, którą chce piosenkę, jakich wykonawczyni i ona to śpiewa. Ma bardzo ładny głos i jedziemy i śpiewa. Miałem nie tak dawno, ze 3 tygodnie temu, takiego pana, który ja z nim prowadząc rozmowę słyszę, że on jutro, bo to była sobota, jutro niedziela, to mówi coś tam z chemią, że musi chemię zaliczyć, to ja mówię, to nie, no to studia, to nie ma problemu, młody człowiek. To pan zaliczy, no przecież jak pan chodzi na studia i uczy się, to on mówi, niestety, jutro mam chemię, ale tą onkologiczną na szpitalu, bo od pół roku mam wykrytego guza i to jest taki złośliwy. Mam 28 lat, bo miał 28 lat. Mówię, ma partnerkę, która ma też jakiegoś guza i to są ludzie, którzy ciężko im wtedy jest żyć, no nie? Bo wiedzą, że różnie może być, że to są takie właśnie. I ta muzyka ich dobrze nastraja, bo mają wtedy lepsze samopoczucie, bardziej radośni wysiadają z tej taksówki, jak i do niej wsiedli. Są osoby, które mówią, nie, muzyki nie, ja wolę porozmawiać. I się robi taki konfesjonał. Bez. To taksówka to nie konfesjonał, ja nie ksiądz też. No i tak to jest. No i pan pojechał na kolejny kurs. To była audycja Ewy Molendy, usługa dodatkowa gratis. Audycja reprezentowała w zeszłym roku program trzeci w konkursie stypendialnym imienia Jacka Stwory, a w tym roku do konkursu została zgłoszona audycja przygotowana przez Ewę Wojciechowską, zatytułowana Nie mieliśmy wyboru. Ludzie mówią, że najlepsze życie to życie studenta. Ja się nie zgadzam. Najlepsze życie to życie w wojsku. Ten, kto był w wojsku, ten zrozumie. Tego nigdy się nie zapomni. Skończyłem Akademię Straż Pożarną. Jestem oficerem. Po Akademii szedłem do wojska już z wyższym wykształceniem. Wtedy służba była 9 miesięcy. Szedłem z nadzieją, że za 9 miesięcy wrócę, ale trafiłem na statek i musiałem służyć 18. Mam kosz moja nelajmę. Mam kosz moja, nelaj meni. 4 kwietnia 2012 roku zszedłem z statku w mieście Sewastopol. Bardzo dużo razy miałem proponowane podpisać kontrakt. Odmówiłem się. Zawsze miałem fazę na służbę. Facet muszę odsłużyć w wojsku i tyle. Kiedy ja wróciłem z wojska, przeszedłem do urzędu wojskowego w swoim mieście i podpisywałem taki papierek, że się zgadzam bronić swoją ojczyznę, ziemię, państwo w razie wojny. Kiedy zaczęła się wojna na Donbasie, zielone ludziki zaczęli wchodzić w Krym, poszła taka komanda, rozkaz taki być gotowym do walki w razie. Wtedy to nabierało takich obrotów to na Donbasie, że nie wiem, czułem, że mnie to nie ominie po prostu. Nie daj Bóg, oczywiście, żeby doświadczenie z wojska gdzieś się przydały później w życiu. Ja nigdy nie myślałem nad tym w tym momencie w wojsku, że ono mi się przyda na wojnie, że będzie w moim państwie wojna kiedyś. Nigdy bym nie pomyślał. W 15 poszedłem na wojnę i byłem dowódcą ekipy młodzieżowej. Trafiliśmy do takiego miasta jak Kurachowe. To była druga linia obrony. I byłem tam przez pierwsze 2 miesiące. Po tych 2 miesiącach trafiłem do takiej wioski jak Krasnogórka. A tam po raz pierwszy zobaczyłem, co to jest wstąpić w walkę. Powiem, że uczucia nie ma do czego porównać. Straszne, straszne oczywiście. Ale byłem dowódcą ekipy. Wiedziałem, że mi jest strasznie, nie? Ale musiałem jakoś robić tak, żeby tego nie zobaczyła ekipa, dowódcą, której byłem, nie? Ekipa walczy do tej chwili, aż dowódca walczy. Miesiąc tam byłem. Zdałem sobie sprawę tylko tam, że co to jest wojna i jak to wygląda. Kiedy pierwsze raniny, a później po miesiącu tej Krasnogórki, jak trafiłem do Marienki, to jeszcze Krasnogórka, to było jeszcze miód. Сьогодні у всіх на вустах Мар'їнка. Саме там гаряча фронтова точка. Російсько-терористичні війська активізувалися. В день навіть були повідомлення, що їм вдалося захопити цей населений пункт. Трафив до Мар'їнки, теж перша лінія оборони. Там то вже було все. Були валки по 10 годин. Найбільша валка була 3 червня 2015 року. Їх то була 4 година з рана. Śpimy w tych ziemiankach. Słychać taki dźwięk, jak to mina w ziemię wchodzi. Buch, buch. Ziemia ta się pisze po trochę tam gdzieś, tam gdzieś. Później czuć, że wchodzi w ziemię, ale gdzieś daleko. Później jedna, druga, piąta, dziesiąta. Później 2, 3, 5 na raz. Może gdzieś ta artyleria gdzieś około 40 minut waliła. I mój dowódca mówi: Sławek, będą brali miasto. Dawajcie, szykujcie się powoli. A co szykujcie się, jak ono wali wszędzie? Ty nie masz wyjścia. On mówi, nie masz wyboru. Zaraz kończy się artyleria, pójdzie piechota. Nie będziemy mieli czasu. Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy tak między tym gwizdaniem, tym samochodem na swoją pozycję rozwinęliśmy my te moździerze. Kiedy zaczyna się walka moździerzu z tej strony moździerzy innej, to wygrywa ten, kto pierwszy trafi. Albo ty jego, albo on ciebie. Promień od miejsca rozrywa miny jest 125 metrów. Ten kawałeczek leci i mina, kiedy leci w twoją stronę, ją słychać. Masz dosłownie 2 sekundy. W każdym razie masz czas, żeby położyć się na ziemię. Tak przez 2-3 sekundy nie słyszysz nic, a później odpuszcza. Wróciliśmy z powrotem gdzieś o pierwszej czy drugiej nocy 6. Z tych 70 godzin tej walki, no ja nie wiem, ile ja spałem. W sumie może ze 4 godziny, po 15 minut, po 10, nie? Więcej się nie dawało. 16 tony min wystrzelała moja ekipa. To mnóstwo. I przez 3 doby było wystrzelono 1000 min. Nie jest to dobrze, wiadomo. Ale ty nie masz wyboru. On nie idzie do ciebie z flaszką, nie? Posiedzieć, pogadać. Tam codziennie walki były. Kiedy tam ogłaszali spokój według stron, ewentualnie to było, nie, 4-5 dni. I to, żeby żadna kula nie przyleciała nad głową, bo wieczorem to niemożliwe. To było 3 czy 4 czerwca. Jeden był Sasza i drugi Sasza. Było to tak, że po skończeniu tej dużej walki ja się skontaktowałem z tym mniejszym. No i mówię, dawaj, wołaj tego Sanią, się spotkamy, zapalimy. On mówi, ta nie, już Sania chyba nie przyjdzie. No taka co, on śpi. Może obudzi jego, mówię, no nie wiem, no co. On mówi, wiesz Sławek, co? Nie mojego. On był za tym karabinem maszynowym i strzelał z tego bunkra. No i mówi, że krzyczy do mnie, idź, przynieś jeszcze kul. I mówi, ten Sania poszedł po ten korob, wracał, leży. No trafiła, prostą w głowę trafiła kula i tyle, no co tam gadać. Były, nie ma. Później drugi, trzeci, czwarty. Okazuje się, że 10 swoich przyjaciół straciłem tylko za tych 3 dni walki. A za cały rok to poszło nas około 2,5 tysiąca ludzi, a wróciło gdzieś około 1,5 z tymi, kto pozostał inwalidami. Mówimy jako ożyłych, nie? No a tam, że jeszcze ze 2-3 stówy takie to, bez ręki, bez nogi. No. No wojna, co tam mówić. Jedno słowo wojna samo za siebie wszystko mówi, nie? Szkoda ludzi w każdym przypadku. Nie ma różnicy, czy to młody, czy starsza osoba, czy mężczyzna, czy kobieta. To czyjś ojciec, syn, brat. No, wojna to źle. Lekkich momentów na wojnie nie ma. Najcięższy taki okres na wojnie to jest pierwszy i ostatni miesiąc. Pierwszy dlaczego? No bo się boisz, myślisz, a jeżeli trafi, a jeśli coś tam, a jeśli coś tam. No wiadomo, to jest ciężki okres, zanim się przyzwyczaisz do tego. Zanim dostaniesz tej chłodnej krwi, żeby podczas tego, że gwiżdżą kulę nad głową, to klepie wszystko wokół, żeby wstać, pójść, rozumieć, że ci potrzebne robić. I ostatni miesiąc oczywiście. Dlaczego ostatni? Kiedy odwalczyłeś 11 miesięcy, nie miałeś żadnego ranienia, masz ręce, nogi i myślisz, Jezus Maria, tyle przejść i w ostatni miesiąc, czy w ostatni tydzień, czy w ostatni dzień dostać ranienie, nie daj Bóg jeszcze zostać kaleką, no to oto jest też strasznie. Moim zdaniem strach jest jednakowy zawsze, tylko że poziom tego strachu jest troszeczkę inny. Że ten strach bierze aż za nogi, jak to się mówi, aż za końcówki, za palce. W Donieckie dzień ciszyny. Dlaczego dzisiaj nieft, no drożej benzyn? Była okazja kupić telewizor. Kupiliśmy tam telewizor, taki mały. Z puszek takich od piwa, z aluminiowych. Zrobiliśmy antenę, załapało coś tam. 3 czy 4 rosyjskich kanały, bo ukraińskich nie łapało do czegoś. Kiedy jesteś tam i wiesz, jak to wygląda i patrzysz, co leci po telewizji dla tych, kto po tamtą stronę, nie? To jeden facet kiedyś się wkurzył, puścił buta w tego telewizora, on przestał gadać i później on wyniósł jego na dwór i po prostu parę kul wypuścił z tego, z karabinu w ten telewizor i mówi, że nie włączajcie mi więcej, nie, łaskoczcie moje nerwy. internetu, zasięgu takiego też tam za bardzo nie było. Czasami w ogóle nie mieliśmy zasięgu, nawet do domku zadzwonić. Kiedy wróciłem i spojrzałem w telewizor, co tam pokazują, pokazują prawdę. Ale nie pokazują całkowitą tą prawdę. Pokazują tylko jakiś tam kawałeczek, odcineczek tej prawdy, powiedzmy taki, żeby człowiek mógł na to patrzeć. Nie będą pokazywać, że leży ktoś bez nogi, nie? Panika się zacznie płacić. Chociaż każdy wie, o co chodzi, to, o co się dzieje. A wróciłem jak? Wróciłem. No wróciłem normalnie, tylko że pierwszą dobę nie spałem. Zasnąłem na drugi dzień, 4-5 miesięcy było nie nawet. To zacząłem mniej więcej mocno spać. To spałem tak po 4 godziny, po 3. Ale taki sen był taki czujny bardzo, że tylko coś gdzieś rybnie, skrypnie, już oczy się otwierają. Niby śpisz i nie śpisz. No jeden plus taki, nie mam problem ze wstawaniem. Walczę, wróciłem do domku w centrum Ukrainy. Jakie tam kto, jaka tam wojna? I wszyscy do tego się przyzwyczaili. Ludzie się bawią, żywią, na dyskotekę chodzą. Tak, tam wojna, ale czemu wszyscy nie walczą, ja nie wiem. Masakra. Zdecydowałem się wyjechać na zarobotki, zobaczyłem na to wszystko, jak to wygląda i zadałem sobie pytanie, gdzieś jechać? Oprócz mamy i siostry rodzonej więcej nie mam nikogo w Ukrainie. No i kiedy zastanawiałem się nad wyborem, gdzie pojechać, zdecydowałem się do Polski. Wyjechałem stąd z czystym sumieniem co do swojego państwa. Jestem w Polsce nie dlatego, że uciekam od wojny. I gdybym nie pojechałem z Ukrainy, drugi raz bym nie poszedł. Pójdę tylko wtedy, kiedy będzie wojna prawdziwa. Chciałem zarobić, później wrócić, ale troszeczkę poszło po innemu. Mam w ogóle inne życie. Już tu tak do końca się dowiedziałem, że nie wszyscy Polacy tak za bardzo lubią Ukraińców ze względu na historię. Kiedy mniej więcej ogarnąłem język polski, miałem rozmawiać, miałem czytać już. Ja zacząłem się interesować. Ja jak byłem w Ukrainie, ja tego i nie wiedziałem, powiem. Dopiero tutaj. Nie żaj, ty mam pobudę. Wojna zmienia ludzi. Wojsko zmienia ludzi. Wojna szczególnie zmienia. Nauczyłem się doceniać wszystko. Wszystko, absolutnie wszystko. Mam zamiar pojechać, jak będę jechał na Ukrainę. Zabiorę tego mniejszego Saszu i pojedziemy na mogiłę do tego starszego. Ja to w ogóle się odmartwiłem już w swojemu życiu. Ja już się cieszę tylko życiem. Tą samą kawę gorącą, którą możesz sobie pozwolić z rana wypić z mlekiem, czego na wojnie daleko nie ma. Czasami śnieg topiony był. Ja ręce mam, nogi mam, głowę mam, zarobię na to, co potrzebne. Poznałem dziewczynę, spotkałem swoją miłość, planuję rodzinę, cieszyć się życiem i doceniać to, co masz. Dwa takie priorytety. Mieliśmy wyboru. To reportaż Ewy Wojciechowskiej, który w tym roku ma reprezentować program trzeci w konkursie stypendialnym dla młodych twórców radiowych imienia Jacka Stwory. druga z audycji zgłoszonych w tym roku przez program trzeci do konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory została przygotowana przez Annę Figurę. Tak jak powiedziałem, dzisiaj nie ma niespodzianek. Te audycje mogli Państwo usłyszeć na trójkowej antenie, no ale robimy takie przypomnienie. Gdyby Państwo mieli ochotę podzielić się swoimi uwagami na temat tego, czego słuchamy dzisiejszej nocy, to bardzo proszę pisać janusz.deblesem@polskieradio.pl janusz.deblesem@polskieradio.pl. A przed nami reportaż zatytułowany Klasa Sabiny Baral, przygotowany przez Annę Figurę. Jak ląduję, to chyba czuję ciekawość, bo ja oczekuję Polski zasadniczo innej niż Polska, którą pamiętam. No, przedszkola chodziłam jeden dzień. Poszłam wkładać swoje buty i jakoś tak mi te buty nie bardzo pasowały, uwierały, bolały. A potem jak zdjęłam te buty, to się okazało, że moje stopy są pokrwawione i że w butach było pokruszone szkło. I ja już nigdy do tego przedszkola nie wróciłam. Takie rzeczy się rozumiało. Faktycznie w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby studiować elektronikę. Ja miałam fiołki w głowie, bo ja tańczyłam w balecie i jakoś mi się marzyło, że moje życie potoczy się w kierunku artystycznym bardziej. Mój tata był strasznie rozgoryczony na ten temat. Trzeba mieć zawód. Ty pamiętaj, kim ty jesteś, Żydówka w Polsce, byś się musiała utrzymywać. Kto wie, jak to będzie. Tych miasteczek nie ma już. Pokrył niepamięci kurz. Te uliczki, lisie czapy, kupców rój, płotek z kozą, żywicielką, krawca szmula z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. Była pani na trzecim roku studiów, kiedy zaczęły się strajki na Politechnice Wrocławskiej, bo tam pani studiowała. Tak. Jak to wyglądało? Wrocław oczywiście nie był jednym z tych pierwszych miejsc. Zaczął się w Warszawie, a potem jakoś się rozsypało po innych miastach. Wieczorami na największych salach wykładowych, które mieściły, ja wiem, 200, 300, 500 osób. Ktoś tam czytał te 10 punktów naszej deklaracji i wszyscy przepisywaliśmy, a żeby można to było potem rozrzucać po mieście. Ja tam byłam. Uważam, że to jest nasza polska sprawa i trzeba... To jest to, co my mamy robić. 3 marca bieżącego roku w mieszkaniu Jacka Kuronia zebrała się kilkunastoosobowa grupa ludzi, głównie studentów pochodzenia żydowskiego, znanych z rewizjonistycznych wystąpień i poglądów. W czasie tego spotkania omawiano sprawę zorganizowania demonstracji na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 8 marca. Dzień ten wybrano dlatego, że jest to Dzień Święta Kobiet, co miało ułatwić organizację demonstracji i spowodowanie zamętu. Na wiec ten została przygotowana rezolucja domagająca się cofnięcia sankcji dyscyplinarnych podjętych przeciwko Michnikowi i Schleiferowi, którzy zostali relegowani z Uniwersytetu Warszawskiego. List wysłany przez Jasicę do rektora tego uniwersytetu dotyczył właśnie tych ludzi, tej sprawy. Akcja, jak widać, była ściśle skoordynowana. Zaczęła się milicja zbierać dookoła. I tam przez jakiś czas przychodzili ludzie z różnych zakładów pracy, jakieś kanapki baby przynosiły. Było wielkie poczucie jedności i mi nigdy nie przyszło do głowy, że to jest jakoś mnie oddziela od wszystkich innych. Ale potem, to znaczy moi koledzy się zorientowali wcześniej niż ja się zorientowałam. Ty chyba idź do domu. Dlaczego? No, że jak będą aresztować, to będą aresztować żydowskich studentów pierw. Dlaczego? No bo już wtedy było jasne, że Gomułka i w przemówieniu swoim i potem podkreślano żydowskie pochodzenie tych prowodyrów w Warszawie, to Schleifer i takie, no to było jasne, że to już była nagonka na Żydów. Należy tu dodać, że o relegowaniu Michnika i Schleifera przesądził ostatecznie fakt, że w dniu 31 stycznia bieżącego roku spotkali się oni w sposób konspiracyjny w późnych godzinach wieczornych z korespondentem jednego z pism zachodnich i przekazali mu fałszywe informacje, które zostały następnie wykorzystane w oszczerczej kampanii propagandowej przeciwko Polsce. Kogoś wywieźli na taczkach z zakładu pracy, a tu wyrzucili. Spółdzielnia żydowska się zamknęła, a potem teatr żydowski przestał przyjeżdżać, a te nasze wszystkie skromne instytucje zaczęły padać jedna za drugim. Klub młodzieżowy, do którego ja chodziłam tańczyć i grać w brydża i na kółko poetyckie, gdzie uczyłam się recytować Tuwima i Jasnorzeską Pawlikowską. Przecież mnie kochasz nad życie. Atmosfera była ohydna. Te rozmowy były już głównie na temat, chyba trzeba wyjeżdżać. A wy wyjeżdżacie, a gdzie wyjeżdżacie, a kiedy wyjeżdżacie, a już podaliście na wyjazd, a nam odmówili. Ale dla mnie zrobiło się całkiem jasne, że będzie trudno tutaj żyć. Chyba, że zacznę udawać, że nie jestem Żydówką. A to mi też nie pasowało, bo nie wiedziałam, dlaczego ja bym miała to zacząć udawać. To była jedna z moich charakterystyk, tak jak wzrost, czy kolor oczu, czy coś. Ja nie pochodzę z domu, gdzie ktokolwiek się modlił, u nas nie było specjalnie wyrazu żydowskości, oprócz żydowskości, tak jako pochodzenia. Tych miasteczek nie ma, nie, ale Krawcze, oczy twe, miał kolega, gdy pociągu zabrzmiał gwizd. Pozostały na peronie nasze zaciśnięte dłonie i ten szept: bywaj zdrów, napisz list. Podaliśmy o wyjazd i dostaliśmy pozwolenie i dali nam 3 tygodnie do opuszczenia kraju. No, trzeba się było pozbyć wszystkiego, co się miało. Nie wolno było zabierać pieniędzy, tylko $5 na osobę. Tata miał jakieś kuzynostwo w Ameryce, ale on ich nigdy nie poznał. Oni się nawzajem znaleźli po wojnie, jak tata szukał, czy ktoś z jego rodziny przeżył. Tych miasteczek nie ma już, ale nie pamięci kurz. Warto, żeby jakiś wiatr nareszcie zwiał. Warto pięścią w stół uderzyć, czarną prawdę tak odmierzyć, jak ten szmul, gdy na frak miarę brał. I myśmy nie mieli specjalnie pojęcia, gdzie my jedziemy. Pani miała 20 lat, jak wyjeżdżaliście. Tak. Ojciec miał 60. Mama miała jeszcze niecałe 50, ale mama była schorowana, miała nerwy poszarpane, bała się chodzić po mostach, bo ciągle jej się wydawało, że ten most wybuchnie. To byli ludzie, którzy przeżyli Holokaust. Tych miasteczek nie ma już, pokrył niepamięci kurz. Te uliczki, lisie czapy, kupców rój, płotek z kozą żywicielką, krawca szmula z brodą wielką, co jak nikt umiał szyć ślubny strój. Wybrali Polskę raz jeszcze i ta Polska po 23 latach ich wyrzuciła. Rodzice nie mówili o tych 6 latach wojny. A może mówili, a myśmy nie chcieli słuchać. No ale wszyscy stracili wszystkich, to były niedobitki, ale to byli ludzie z jakąś niezwykłą wolą życia i przeżycia. Niesłychanie zaangażowana w to. Motywem przewodnim naturalnie są jej rodzice, których ona widzi ciągle, non-stop. Edward Baral, mąż Sabiny Baral, wybitny lekarz, onkolog, profesor. Mój mąż wyemigrował do Szwecji, a potem okrętną drogą wylądował w Ameryce. Rodzice się nigdy nie nauczyli angielskiego. Dogadali się w sklepie czy w urzędzie, ale żeby mieć poczucie humoru na przykład, czy żeby, tak jak ta moja przyjaciółka mówi, pójść do teatru, to ten angielski nigdy nie był tak kompletnie funkcjonalny. I to jest temat, kiedy ja zawsze mam kluchę w gardle. Rodzice się martwią. Słyszę pieniądze ich rozmowy. Martwią się tym, że nie znają angielskiego, że nie są już młodzi ani zdrowi, że nie mają pieniędzy, że nie nadają się do żadnych interesów. Dopiero teraz rozumiem, jak ciężka jest dla nich ta emigracja, do której zostali zmuszeni. Tak nie było po wojnie. Ale oni wyjechali dla mnie. Oni tam byli, ale czy oni żyli w pełni, to bym nie powiedziała. Nie widziałam cię już. Od miesiąca. I nic. Jestem może mleczą, trochę śpiącą.